fonzi kwe na we, ou ki fonzi kwe na miye, ou baby we, no geshe, no geshe, baby, baby no geshe, ni no geshe, ni no geshe, baby no geshe. Makwachu kwachu kushea na watu sitaki, oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki, siwezi, basi no geshe. No geshe, baby. Baby, no geshe. No geshe. Ni no geshe, baby. Baby, no geshe. Raha, raha tu kukupenda na na wewe, raha tu. Nikufanye kama uji kwenye kikombe, yeah. Nikukombe we. Chochote tachoniambia mimi nitaridhia baba, hata ukiwa mbali nitasubiria. Unanipaka furaha hivyo, ukiniacha utanipaja kararo. Nipe mimi kwengine we useme no, mshinde ibilisi kwenye kichwa chako. Oh oh oh oh oh. Mwenzako mkiwa mama, mkiwa wa mapenzi mama, usinyone nalia sana, nalia mapenzi. Mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba, usinyone nalia sana, nalia mapenzi. Raha, raha tu kukupenda na wewe, raha tu. Shuka ikapanda kisa nini.